Elohi Ilarzabal, egunon. Bai, zuri ere. Zu beresketa aholkulari zira, zurekin aipatuko dugu dispositibo berri bat, laguntza bat, hasteko, buraso berrien dako, gehiago, satar berrera bilgarrien aldeko ekimen bat, zer iten duzu esusen hemen? Ebe, Biltagarbi sindikatuak baitu misioa ondakinen tipitzea, albezain bat, eta horren barne, beraz, dispositibo berri hori plantan ezagri du, berrogeita mar euro eskainiak izanen dira, familiari, satar berrela bilgarriak alokatzeko erran nahi baita, auja ninia delarik, botatzen diren satar horiek erosi ordez, hor bada sistema bat nun alokatzen diren berrela biltzen direnak edo garbitzen direnak, eta auja garbi izan arte, atxikitzen ditugu satar horiek, eta auja garbia delaik, ebe itzultzen ditugu satar berrela bilgarriak prestatu dizkigun egiturari. Justukin, nor prestatzen ditu satar horiek? Hor badugu itzahmena egina dugu bi aktorerekin, bi eragilerekin, badira Le Petit Popotin eta Nini Garbi. Le Petit Popotin eiek josten dituzte, burian buru egiten dituzte esatajak. Nini Garbi kaatik baditu marka nazional batzu, baina enpresak dira, bai, eta eien helburua da eskuragarri bilakaraztea sater berrera bilgarrien erabilpena. Zergaitik komplikatua da, justuki eskuratzea olako satar berrera bilgarri horiek, zendako kario da? Bai, kondatu behar dira bost erabiltzen direla egunean, beraz behar da ukan stoka txikino bat, zonbait egunez, masina bat ez egiteko egunero, jana dut, eta beraz hor fitesko begiratuz, ikusten dira, ama bost eurotan satar bat, baina behar da kit bat erosi ukaiteko, ama bost, ogei bat, lasai izaiteko. Jakin behar da, aur batek, nini denboran, garbia izan arte, erabiltzen dituela, 5.000 satar, botatzen diren satarrak, bat azbestekoan. Egan nahi baita, bon, behartzen malin baitugu satar berrela bilgarriak, 5.000 satar alere saiesten ditugula. Eta gauza da, ez dela pratika bat biziki ezaguna edo edatua oraindik, eta beraz, hor, berrogeita mar horien, euro horien helburua da, justu entxearaztea, berrogeita mar eurorekin hor, untxalaz gutxi gora bera bi labetez lokatzen aldira satarrak. Ola, bi labetez entxatzen da eta oartzen gira, ez dela hain zaila, behar da justu antolatu. Eta bada gurasoa askorentzat, suposatzen, olako gibelera egitea pixkat satar erabilgarriak baliatzen dituzten gure ber amatxiek eta hori gogotik kendu behar da, behar da. Bai, gauza batzu untsa egiten zituzten gure amatxiek. Gero ez da gauza zaharra baita dena botatzekoa dela, alderantziz, hor gaur egun badugu konsientzia zonbat ondakin sortzen dugun, denbora hartan etzena, eta denbora hartan ere eskuz garbitzen zen, eta gaur egun badira ikusteko masinak, ez da hain gauza komplikatia, eta alderantziz baditugu egun politak, satar politak, dena justuki egina da erakargarri izan dadin, hori pentsatzen dut eman dezagun makiazak entzeko kotoineri hor baitira berrera bilgarriak, biziki politak, hala, pixkat modan ezagriak direnak berriz, eta satarrentzat gauza bera da.